Kowalskim i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wskoczył do wody na ratunek synowi. Mieszkaniec Świerklańca na Śląsku nieprzytomny trafił do szpitala. Ponad 3000 interwencji strażaków po burzach. Nocą synoptycy zapowiadają kolejne. Jest żądanie dymisji szefa niemieckich kolei, bo ponoć Deutsche Bahn zrobiła fatalne wrażenie na kibicach i piłkarzach. Mężczyzna walczy o życie po tym, jak wskoczył do wody, by ratować syna. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło nad zalewem Nakło-Chechło na Śląsku. Według wstępnych ustaleń 41-letni mieszkaniec Świerklańca wskoczył do wody, by ratować 6-letniego syna, który zaczął się topić. Nagle z niewyjaśnionych przyczyn mężczyzna sam znalazł się pod wodą. Zareagował świadek. Najpierw wyciągnął z wody chłopca, potem ojca. Obaj trafili do szpitala. Mężczyzna wciąż nie odzyskał przytomności. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. Ponad 3000 razy wyjeżdżali strażacy do usuwania skutków burz. Jak mówi kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, nikt nie został ranny. Do godziny 20 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 3036 wyjazdów do zdarzeń pogodowych wywołanych przechodzącymi burzami. Najwięcej tych zdarzeń wystąpiło w województwie mazowieckim 923, śląskim 584 i łódzkim 455. Działania dotyczyły głównie usuwania wiatrołomów, przełamanych drzew oraz pompowania wody z zalanych posesji budynków. Część z tych zdarzeń dotyczyła usuwania skutków nocnych i jeszcze wczorajszych burz. Nocą znów zagrzmi intensywnie popada dla Polski wschodniej i południowej. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Dla Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia. Huragan przeszedł nad stolicą Białorusi. Wiatr powalał drzewa. Zginęła jedna osoba, 10 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Na placu znajdującym się w centralnej części Witebska huragan zniszczył wystawę. Porwane przez wiatr elementy namiotów uszkodziły przejeżdżające samochody. Władze nie wydały ostrzeżeń przed nadciągającym żywiołem. Huragan zaskoczył tysiące ludzi na plażach i w miejscach rozrywki. Ponad 450 miejscowości zostało pozbawionych prądu. Około 9 tysięcy osób ewakuowano z północno-wschodniej części Kanady z powodu pożarów. Mieszkańcom miast Labrador i Wabash w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador polecono, aby opuścili swoje domy. Jeff Motti z tamtejszej straży pożarnej powiedział, że ogień przemieszcza się bardzo szybko. Obserwujemy tam ekstremalne zachowanie się ognia. Przemieszcza się on z prędkością około 50 metrów na minutę. Oznacza to, że bardzo szybko pokonuje znaczne odległości. Kanada zmaga się teraz z 575 pożarami. 400 z nich jest poza kontrolą. Wiele pożarów wybuchło w ostatnich dniach, zwłaszcza w zachodniej części kraju, w której panują upały. Polityk CDU domaga się dymisji szefa niemieckich kolei. Czarę goryczy miało przelać fatalne wrażenie, jakie Deutsche Bahn zrobiła na kibicach i piłkarzach podczas kończących się jutro Mistrzostw Europy. W Polsce o Deutsche Bahn było głośno, gdy polska kadra musiała czekać na pociąg do stolicy Niemiec. Pół godziny opóźnienia, które spotkało zespół Michała Probierza na trasie Hanower-Berlin, to i tak nie najgorszy wynik. Rozczarowani brakiem punktualności byli kibice wielu reprezentacji. Austriacy ułożyli nawet o tym przyśpiewkę. Z podsumowania czerwca, które przedstawiła Deutsche Bahn, wynika, że o czasie odjechał tylko co drugi pociąg. Ekspert CDU od transportu uznał, że miarka się przebrała. Tomasz Baraj stwierdził, że pod wodzą prezesa Richarda Luca koleje psują dobrą markę Niemiec, na którą podczas euro pracuje cały kraj. Ulrich Lange z CSU uważa podobnie, sarkastycznie dodając, że dobrze, że przy tych opóźnieniach pasażerowie nie pocą się i mają co jeść. Deutsche Bahn podała bowiem, że ponad 98% składów miała działającą klimatyzację i otwarte pokładowe bufety. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą pogodnie na zachodzie i północy, w innych regionach może się chmurzyć. Miejscami przelotną opady deszczu oraz burze z gradem. Te spodziewane są zwłaszcza na południu, na wschodzie i w centrum kraju, choć lokalnie nie można ich wykluczyć także na północy. Na termometrach od 13 stopni na północnym zachodzie, około 16 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. 5 minut po 22. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. Witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Letnia Trójka, a w Letniej Trójce w każdą sobotę od 21 do 23 Jazz and Bass. Serdecznie Państwu dziękuję za korespondencję, za tą, którą otrzymuję podczas trwania audycji, ale też za tą, która dopływa na adres michał.grabkowski@polskieradio.pl w ciągu dnia, codziennie. W jednym z ostatnich listów słuchaczka z Torunia, zaintrygowana trębaczem z Tel Awiwu, podpytywała, kogoż to słuchaliśmy podczas jednej z ostatnich wspólnych tonacji Trójki, piątkowych wydań. Sefi Zisling, tak, to on. Często wracam do nagrań tego trębacza z Tel Awiwu. No i dzisiaj pomyślałem, że jeżeli oprócz słuchaczki z Torunia są jeszcze inni słuchacze zaintrygowani tymi dźwiękami, to postanowiłem zajrzeć na stronę B pewnego singla i przedstawić 10-minutową wersję jego popularnego nagrania The Sky Sing. Tutaj w takiej dubowej wersji, a pierwotnie utwór znajduje się na albumie Expanse, który oczywiście Państwu serdecznie polecam. 16,5 minuty po godzinie 22, no to zrobiło się dubowo, ale jazzowo, dubowo, ale basowo, no to jeszcze Joe Armon Jones. What's happening, Gage? Yeah, mate, you alright? Yeah, mate, just wanted to know where the tube station is. What do you mean? Cut the left, mate, turn left, 5-6 minutes down the road, mate. Yeah? Oh, what's happening, Gage? I'm in a taxi, I'm not too sure I want to be commuting through it.

Myślę, że oprócz głównego zainteresowanego, jak na tym albumie będzie, wie kilkanaście osób, które tworzy krążek Balance oraz London Contemporary Orchestra. Za dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie, nowy solowy album Daniela Kazimira, niezwykle ważnego dla brytyjskiego współczesnego jazzu muzyka. Balance. Cały czas cieszymy się tylko tym jednym nagraniem, które zapowiada krążek. 26,5 minuty po godzinie 22:00 to jest Jazz and Bass w soboty od 21:00 do 23:00. Uśmiecham się, bo teraz dobra pora, abyśmy coś połamali. Dale, dale, dale. say, walk away, 'cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman, but I don't know them or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen, it's fitting. And I'm miles ahead and they chase me. Show your face on TV, then we'll see. You can't do half, my crew laughs at your rhubarb and custard verses. You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by. Streets riding high with the beats in the sky. Balls stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged. For 40 days and in 40 ways. But through the blaze they see it fade. The sea of black, the beaming heat on their faces. Their figure emerges from the wastage. Eyes transfixed with a piercing gaze. One hand clutching his sword, raised to the sky. They wonder how, they wonder why. The sky turns white, it all becomes clear. They felt lifted from their fears. They shed tears in the light after six dark years. Young bold soldiers, the fire burns, cracks and smoulders. 5 years older and wiser. The fires are burning on fire, never tire. Slay warriors in the forest and on higher. We sing, hear the strings rising. The war's over, the bells ring. Memories fading, soldiers slain. Looks like geezers raving. The hazy fog over the ball ring. The lazy ways the birds sing. A new baby's born every day. Few men may be scorned today, but look at things the other way, 'cause it may well be your final day. And then the crowds roar, they slay, they all say. I produce this using only my bare wit. Give me a jungle, a garage beat and admit defeat. Use war and past injury as my metaphor and simile. Get all applications into me before the deadline. 'Cause it's a fine line between strife for crimes and a life of crime. But you will reach the day, and it's all mine. You can take it or leave it. I shake and reveal stage tricks like Jimi Hendrix. In the afterlife, gladiators meet their maker. Float through the whipped fields and lakes of blue water to the next life from the fortress. Away from the knives and slaughter to their wives and daughters. Once more before the Lord judges over all of us. It's in this place you'll see me. Brace yourself, 'cause this goes deep. That's it, turn the page on the day, walk away. 'Cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman, but I don't know them or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen, it's fitting. And I'm miles ahead and they chase me. Show your face on TV, then we'll see. You can't do half, my crew laughs at your rhubarb and custard verses. You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by. Streets riding high with the beats in the sky. All stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged. For 40 days and in 40 ways. But through the blaze they see it fade. The sea of black, the beaming heat on their faces. Their figure emerges from the wastage. Eyes transfixed with a piercing gaze. One hand clutching his sword, raised to the sky. They wonder how, they wonder why. Odcinek z muzyką połamaną był, jest i będzie odcinkiem cyklicznym naszych spotkań, jeżeli chodzi o Jazz and Bass na antenie Trójki. Przypominam, w każdą wakacyjną sobotę między 21 a 23. Alex Fantuzzi, mistrz od Broken Beatu, zremiksował utwór Brooka Rogersa. Przed chwilą londyński duet Over Mono wziął na warsztat Turn the Page z pierwszego albumu formacji The Streets. 23 minuty do 23, no to jeszcze nie wychodzimy z garażu. Z UK garażu. We'll be right back.

Getting in the way, MJ Cole w nawiasie oczywiście, bo tak to naprawdę Jill Scott, ale MJ Cole, mistrz od two-stepu i UK Garage'u, dotknął to nagranie i od razu zmieniło postać, ale to było dawno, dawno temu i obiecuję, że w audycji Jazz and Bass do tych two-stepowo UK garażowych legend będziemy wracali. 17 minut do 23. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No dzisiaj słuchacze, rzecz jasna, dzieją się na tych, którzy na urlopie i na tych, którzy do urlopu się przygotowują. Dobrze, że program trzeci dla Państwa gra. Teraz znowu tanecznie. There's still love to come. To doskonały głos Briony Jarman Pinto. 2 miesiące minęły od ukazania się jej albumu Below Down, równie udanego. No i otrzymaliśmy taneczne remiksy tych sentymentalnych, pięknych ballad. Moving Forward, dzisiaj w audycji Jazz and Bass. 8 minut do 23, jeszcze 2 nagrania przed nami. Kolejne chodzi za mną od momentu, kiedy się ukazało. Such as something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Tytuł utworu God Gave Me Feet for Dancing. Piękny tytuł płyty Dance, No One's Watching. No i wspaniałe, cudowne nagranie w wykonaniu Jasmine Lacey i Ezra Collective. 27 września Kolejna płyta, czekamy z niecierpliwością i zacieramy oczywiście ręce. Miałem pozdrowić słuchaczkę Kasię i pozdrawiam też wszystkich tych, którzy dzisiaj pisali. michał.grabkowski@polskieradio.pl. O 23:00 serwis informacyjny po serwisie Radio Unsound. A na koniec były brawa dla Wojtka Mazelskiego, więc niech będą brawa dla Alfa Mist. Obydwa występy na tegorocznym Jazz Around uważam za udane. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski, serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia w środę o 4 rano. Written in the stars, this shit is a mirage. 1 minute you advance, then hidden in the grass. Now your brightest ideas are the dimmest in the class. You sober up, see your uncle living in his car. You would help him out, but you're the splitting image of your father. So giving is a task. It's a task. But maybe you could do this mission in the mask. It's a waste of time thinking of the past. You're paying mind to figures in the dark. You're scared of them, compared to them. We were flipping in the Gaza, where they could pour a small glass, sipping on the drama. They say what we're witnessing is karma. The guilty wouldn't be so aggressive. The innocent are karma, telling me to smile while I grimace at disaster. Finishing your masters, your dinner and your afters. I'm sitting with my guard up. Work hard, but it's hard luck. My skin is dark blood. That means you know who I am before I talk, right? And you propose I was damaged at the source, right? You get family support, I support mine. No handouts, had to force mine. The day I get bored, I'm borderline. Everyday trauma, normalized. Three options, music, sport, or crime. I get bored, I'm borderline. Three options, music, sport or crime. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej